دعوا د سور شعرا تسلیدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فا احوال دا انبیاء سابقین واندی او فا اکرام دا اللہ واندی انبیاء لا او فا حلاک دا دشمنان واندی ربط دی سورت دا مخ کی سورت سرزا دے چی پا سورت کی ذکر دا دلائل نقلیو دے پس دا دلائل اقلیو نا جو ہے مناسبت دا دے چی دا سورت تشریح دا دا اخیری آیت کی پائے واندی سورہ فرقان ختم شوئے دے دا سورت تشریح دا غی دا مطلب دا ہوئے لشول فقد کذبتم فسوف یکون لزاما راغی نمونی خی اگورا دا قومنا انبیاء علیہ السلام دا غی قومنا دا انبیاء درون جنتیا اگرا نل عذاب دا غی پوری پیوست شر دا شانی دا سورت تشریح دا نمخکینی سورت دا داغی چمک کی سورت کی دری دلے ہوئی برکت والا اگا اللہ دے برکت دے ہندہ اللہ دے نزل توئی اللہ کو پتا کی برکت ہوا چاہی لگا سرنگی جی مخکنو انبیاء علیہ السلام کی برکت ہوا چاہو دا سی چاہا ہو دا آغای پا وجہ باندی چکا مخلق ایمان رارو نائی کی خیر و برکت ہوا چاہو اغیل نجات ورکو دا عذابنا او مجرمان حلاس کللو او دیو جنا چی تبوری نو چی کم واقع ختمی نو دری خبری بکش آگا دری خبری چی آگا فا اتم او نهم آیت کی دی ان فی ذالک لآیہ یو خبرا وما کان اکثرهم مؤمنین درم خبرا و ان ربک لہو العزیز الرحیم درم خبرا دا شانی دوار سورتون دی چی تو بوری نو دوار سورتون دا غیف اول کی بیان دو وصف دو قرآن کریم دے دو قرآن کریم توصیف دے دا شانی مخ کی سورت دا غیف آخر کی یرد دا عذاب نو دا شانی دا سور شعراء پاخر کیوں گورا نپائی کن یرد دا عذاب وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمُنْ قَلَبِيًا قَلِبُونَ دا شانی مستی صورت کی ما در طویلیو چھے اللہ قل پیغمبر طویل او آیا ما اسألکم علیہ من اجر وہ پندوس کی او دا بقدی صورت کی بیا بیا راضی ار پیغمبر بوئی رستاق نسنق وارم اللہ پوئی بمانا نبی الفاظو دا بیا یا تنید کتاب واضح شاہد دے تو حلاکہ ان کے اخبرگان اللہ یکنو امینین دا چلکی جیر ایمان لولو کی بکر خوشی لنگا ننزل علیہم مراوبا وارنگا پتیبان دے امین اسم اراؤبا لیگنو پتیبان دے تبرن آیتا موجگا پسوکا کرلیگی ستنے رہی لیتا خاضی رہینا کتکید ان کی آج لکھا ان کی وما یاتی ہم انہ راگر رہیتا سپند مہربان بادشاہنا چنوی راد لڑی مگر بھی رہی زیین احراد کو ان کی فقد کر رہو فرد تاکی سر نسبت دروک دیا فرد جراب شی جیتا خبردار راوس چدی دی پائے پوری افتاد ان کی خان بھی اولم یارو آیا دین پوری زمکتا چی سور راگر ان کڑی دی منگا بڑی جی دار قسم جو اے خیستانا یقیناً بلی جی خامکا عبرت دے ستار پارا خلق پارا انگی دیر زیاد دی مومنان او یقیناً رستا خامکا دے دے روح ورحم والا و اذنا دا ربکا او پکم وقتی چی اوازو کو ربستا موسیٰ علیہ السلام تا آنے تل قوم الظالمی دا چراشر قوم ظالمانو تا قوم دے رون تا الایت تکون اے دیزان بچ گئی دا خلاف دا اللہ نا ویلا موسیٰ علیہ السلام اے زما ربا زیاری گندا کی نسبت ضرور گئی ماتا او سنگی کی فی نظما ان کے لیے جب زما وصولی دی پیغام دا پیغمبر ہارون علیہ السلام تا او دا پارے دیا پماوان دی زمون گناہ بدلد گناہ فضیر جماع یفتولون دا شغول نیما نو دا مطلب نا دے یفتولو وجلون یاری جماع نا تکرال ساوالتے نو دا بون رسیگیا قال اویل اللہ کلنا نظارنجی فضیتا ستوارا فموجدود منگا سرا منگا چیتا سرا مستمیون اوریدن کی نوفات یا سراؤنا اسرا شیتا ستوارا سراؤن تا پسوائی دوارا منگا ہریو پیغمبر رب العالمین دا چی خوشی دلنگا سر بنی اسرائیل اویل سراؤن علم نربک دینا ولیدن آیا پرورشن لکر منگا ستا فخبل پور کے ولیدن معشوم پہالت معشوم والی کی منگا نیلو اکڑے ادران تیر کڑے تا بنگا کی تو مر پلنا کرونا او کار کرے تا کارستا آو کار چکار کرے تا اور ایت منل کا حورین تنا شکرو جنے مزمانا فرعون سوئی خبری دلو یولو پارا ہوئی او کار کرے تا کارستا آو کار چکار کرے تا حضر شیر رحم اللہ وی داشان بتالا پیروم وی چیتے لڑ شوئے آکار سرگی سوکل نو دے وی گورا کنا ما می خوابستا ان سے پوا دے اوئی جی کن نو سوال اوائی سکار نا دل سپر تدا خود دا جی خبر رکھے آجی خبر رکھے کئی اخو حال تکستا چیتا برباد دا نو دے وی گورا پیر پوئی جی کن اگران تپو سکوا تپو زیرانو کو دگا شانیا کل ارے بلا خبر روان اجارا کئی لار بھی تری یہ سزی نا وے تو دگا کی گی نا نہ دگا دگا شی نہ بیا دگا پھول گواڑی کیونکہ تو دگا کی گی نا آئی ہو بیا دگا پھول نو گو کر آج بھی نیتا تو خوش ہوئی ہاں نو پاری سوک ہوئی دے اگلی دے مال ہوئی چوے تو دینا نو اچھا یہ خوش نا بیا گر مول گواڑی کیونکہ تو چلے نا بھی وہ بیا گرمون لوگ اختل نوزل سری خبر ہم دل شانی فرعون ماغا چل کئی او کار کرے دیتا کار تا آغا کار تو کار کرے ہوتا او یہ تو میل کار ہوئی رین دو ناشو بلکہ ان کو نا ویل موسیٰ علیہ السلام کڑے میں دیتا یہ غن پر آوا کی اوزوم من الظالین دو مفرورنا زو مفرور ما او مو ولا مفرور وای زو مفرور ما خدا و زو بلا روا مو جبرا زو من لولا سلو ما تخصید لو ما دا ما انا نکی کم وقتی ما قتل قون و زبوم راو ما انا دو جلال مدو دی ما نابا حدی و جناغا رسائل مسائل کی ویا وی موسیٰ علیہ السلام نے نبی ہونے سے پہلے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا مطلب رہا پیغمبر گناہ کبیرہ کرے وا انہیں نظر کا نظر صرف ہے وجلے کا کتی وجلے ہوا داستہ تو ہے خفکان دے کتی وجلے ہوا داستہ تو خفکان ہو لے دے ففرار تو میں نکوم پس اتر تیزم از استا سنا ار کلیتی ریدم استا سنا فصبح ہمارا رب زما حکمان مضبوطیا بلین کی اوی گردولم دا انبیاء ہونا و تلک نعمتون او دا نعمت چیز باتی تدا کم آباندی ان عبت بنی اسرائیل سرائلی چی غلامان فریتا بنی اسرائیل مطلب دا ماستان دا خوڑ لیا بلکہ تا زمون خوڑ لیا زما قوم گٹ لے گا اتا پڑ لے گا متا گنگا پڑ لے ماستان گا پڑ لے گا دیو جی نہ زما میرا بان جچا خراما او گنینو کے چرے سشول نبیا بے غلستائیا کہ گورنو یا تیشیا مرا دسو دیو نہ کنا ہمیشہ وجہ دن کر اخوارا قال ويل فرعون او سوق رب العالمين هو موسى عليه السلام رب داسمن او درمكي مالك داسمن او درمكي هذا هو سيدي فمن ذي الوالوكي كريه تاس يسلم كونكي هو الفرعون على شالة شكير كابير ذنو هلا تستمعون اتاس ناوريا رزلت دو رب تبوسكم مدے مالا نور داغسی وطن ذکر کیا دخو مالا تعریف دو رب نکو مویل موسیٰ علیہ السلام رب ساسو دے رب ساسو مشان منو دے پالون کے ساسو دے پالون کے مشران ساسو منو دے نویل فرعون یقینا پیغمبر ساسو آلا چرا لے گلے شرے ساسو تا خام خالی ونے دے نو مطلب دا چکلا دا خبر مناظرہ دا نبائی کی والی اور نبا ہند مترز تراغ میری دیا اگر خلق دن سر گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے تراغ کی موسیٰ علیہ السلام والا پڑوان بھی دیا اولی والے ہوئے رب السماوات والارض وما بینہما نیچے اگوی ہے تا سورے میں راجے سوئی موسیٰ علیہ السلام وی ربکم و رب آبائکم الاولین نیچے فرعون وی راستاسو پیغمبر کو خام خالی ونے وی فرعون سوی یقیناً پیغمبر ستاسو آگا ارسی لیلیکم چرالی کے لئے شیطاسو تلم مجمون خام خالی ونے وی موسیٰ علیہ السلام غصہ کی نرائی دی بلکہ وی مالک دا مشرق و دا مغرب دے او دا غصہ دے چی پمیندی دوارو کی دی کہ تری ایتا ستا تلون کیا کل کوئی اگا عالم اگنے تپوس کوا تپوس ہی دینا کو نوے دے وجنے نوے اگا خاندلو خاندلو نوازی پشوارو زورو شجی نیوائی نہیں کبوئی نیوانے دے خان دیا نو تپوس ہی دے اوکے ہونے خان دی یاسی خان نمبرے یو تو دنیا کا مکل اللہ بادشاہ کرے بل کا مکلی والے وزیر کرے رے یو کا مکل وی زدے وجنما بل کا مکل والے منت کئی چمی وجنا نکا اللہ زما مقرر کری مطمع خلاصول کلشی او کا اللہ نی مقرر کری زدے ما وجل کلشی نا غیش در خطا کری را را دا شانی تپوس دنو کی جی وجلو لے را وقتی دنو اسی استران تپوس کو چی فرد سوری ناغولے تم فرد بیادے تم تو فرد بیادے او کنا اندغلا تدولت کی فرد بیادے او کت دیر سکی فرد بیادے تلویس کی فرد بیادے ناغولے جا سنگا ویدرازی تیندمو جنا اللہ فرض کری دی دولت میں شکی میں درمزانی فرض کری دا انو درشانی با اندازو کیا ان خانو کی تیندو کی اللہ زکاة فرض کری دی انو درشانی با گڑو کیا کسلوی گڑی نا اللہ گڑا زکاة فرض کری دی نوچی دیر شکوائی نپائی کی زکاة فرض کرے پائی کی زکاة فرض کرے دے ناغی دا لیوانے لیوانے دا کی قالا ویل فرعون کتری انیو تا مددگار زیری خیواز مانا مقام خوب گردن دتا من المسجونین پا جیل کدا چولو شونا بما قانون بمنی یا قال موسیٰ علیہ السلام اگر کراغلے مدتا تھا پس مجھے دیخ کارا سارا پس شیخ کارا سارا مجھے دیخ کارا سارا ویل فرعون پاتی بھی پس پیش کرا مجھے گا چکر ایک درستی ہونا پس لیو مرگولا انصار پلا پس ناسا پدا جوا حج دعاق کارا شوا اور آوے اصل اللہ اسپل پس ناسا پدا تکستی نو دپارا رکتن کو ویل فرعون سردارانو تا چکر چا پیر رگنو یقین اندہ خام غا جادو گردے پوئے آدھلالی لیکن اوخ کی تاسو درمت اس تاسونا پا جادو پل سرا پس حکم کوئی تاسو ویل دے رستو کر دے ارور بے دے رور دے دے محلت ور کرتا ارور دے دے رستو کر دے ارور دے دے اولی کا پتلو کی راجمتوں کی رب تعالی ہر قسم جادوگر کو واپس راجا مغلے سے جادوگر وقت مقرر دورہ معلوم خلکتا یہی تاثر راجم کی ان کی مطلب راجم شیا مناظر راجم شی مقابلہ راجم شی لالنا دیو پارسی منگا تابیداروں کو دے جادو گرو پچھرے سول دے دے غلب نمیوں کی پسر کلچے رال دے جادو گر نوویل دے فرحان تا یہ دے پار منگا لا اجران خام خاص عوض بے پچھرے سو منگا منگا غلب نمیوں کی رضیت باطل پرس آغا دخلے رضا بگینی نوویل منگا دے اجرا مفتیو کز منگا پار بسا جاری نوویل فرحان نام آو وَإِنَّكُمْ وَيَكِنًا تَعْسُوا فَدَوَرَسْتِي لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ خام خادمی کی کان و زمان بیئی ویئی ویئی تاجی ساتھ و زمان بیئی وی چانے اخلی لواچو لوی دیوی کی موسر اگردنو داشان مبی بکے لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ خام خادمی کی کان و زمان بیئی وہ دے موسیٰ علیہ السلام اور دو یاتی تاسو ګورم کی پس وګور دې دے شبالهم رسای په یوم تاغان خپل اول دے قسم دې په عزت د فرعون تر سه لا ایمان نه راول دا وګور خبره را ان موږ چې ول نه موږ غالبون قام خان دې ول و من کیا پس وګور دې موسیٰ علیہ السلام صاحب ولا پس نا صاحب پتا دی وا ورتیک تیر کال کی ګورون دیا پسور دلشل جادوگر سجدہ کوم کی اللہ تا ویل دی ایمان روڑے منگا پر عبد مخلوقات کم کی رب دی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام دے مطلب دا فرعون اغزان لگو تنیوا دا دی مایا دی چی آمننا بی رب العالمین نرینانا رب موسیٰ و حارون دا خود دنیا لکتاوا چی موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام فرعون خبرن منی او داغو مشرین منی اویل فرعون آمنتم لہو ایمان دارو تاسو دا پخبروانی مسکر ایجاد زمانا تاسو تا ایتینم دا خامخا مشرس تاسو دیارا چکوئے درکڑے تاسو دا جادو پس خامخا پو بشی تاسو لوقت کے عنا خامخا فریبر کما لا سنستازو او خیستازو من خلاق نظر بدل او خامخا پسولئی بکما تاسو غنڈا تاسو غنڈا ز پسولئی کما ویلدئی لازویر نشتا دے سزرر اس سباک نشتا سزرر نشتا دے منگا الہ ربنا منقلبون رب بستوا پس کیلن کیو امگا تم ساتو دا چپخنبو کیونگا تا رب زمونگا دا گناہونا زمونگا دا دیو جنا کشمونگا اول دا ایمان نورن کنا اوہیو کمونگا موسیٰ علیہ السلام تا دا چکوزا مندگان رما دشپی انکم یقنن تاہیجے متبعون در پسی بول اکولشی فرعونیان پس اولی دا فرعون پتلو کی راج مکم کی چی یقنن دا کسان دا شرد مدن قلیلون خامخا جلد ناکار لگا یو ناکار دل شرد موی ناکار دلیل او یقینن دی لنانگل لغائلون خامخا غسک ان کی دی او یقینن دی خامخا طول یر ان کی دیل یا مانا یرید ان کی دینا پس احکل منگل دی دا باغنونا او دا چنونا ادا خزانونا او دا زائد اتمننا کذالک ام دوشانی خبروا دا زائد بہترنا زائد اتمننا کذالک ام دوشانی بیانو اوار کمگلا بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل مورکل نسند مورکل فاق باروهم مشرقین پس اولیا لیدل دائی جدی بنی اسرائیل بس انورختون کی پس ارکل چولی دلو دعا رلی اول نوویل مرگرو دی موسیٰ علیہ السلام مگا چیو خامخا رالان دکلے شو نوویل مطلب دا رالان دکلے شو وقت دریاب دنو شد لے عرفت فرعون لے نوویل پیلے شو قرآن سے پوی رحمہ اللہ آگے دریاب ہے موجے پیچے فرعون ہے فوجے قال اصحاب موسیٰ انہا لمدرکون قال نوویل موسیٰ علیہ السلام کھلا نظر آرنگی مجھے راکر کریشنی نیو یقیناً زما سره دی رب زما در دی چې لار به سمجھ مالا پس وحی وکړه مونږ موسی علیہ السلام ته دا چې ووهه پام سا پر سره دا دریاب فن فلقا بس پوچاو دا دریاب اوبو هغه دوی تیشي پسواره ویسد اوبو پشان دوڑی رئی او ورپسی که مونگا پتر دیکی رستنیا و انجے نا موسا نو کسی دیا وی دا فرعون اس اگا پتر یاب مان دن روانی دو نو جبریل امین پاس پا مان در آگے آگیل دا ضرورت انو جوڑی بس اس اگی پس روان شو او دا جبریل امین اس پیا پوری پاوالا موسا مخلوقات او ملی دیر دیا تو نہیں مومنان آیتی نم ربتا خام خادر زورا ورستا بدلب والی رحم کون کے طالب ان جات در کی اول والا پدائی باندی خبر دو ابراہیم علیہ السلام کم وقت کی اے ویل لار فلتا و کون فلتا لچا عبادت کو ویتا سو ویل دی عبادت کو منگا اسنام اند درگا انو پس ہمیشہ ویدی لچی لے خون کی ویل ابراہیم علیہ السلام حال یسمعون کم اے اور دیتاسو کم وقت چرا بلیتاسو لئی ایا فائدہ در پولیشی دیتاسو تاو یا دون یا ضرر در پولیشی دی نقوین دییا بلکی مندری منگا آب آنا لاران اقبل مشران اقبل چی دو شانی پول اویلا ابراہیم علیہ السلام اے پس خبر را جیماتا دارت چی ایتاسو تابو دون چی باہتی کو ایتاسو ایا داسو وای افرائیتوم اے بس یوں نہیں تاسو آگا چی یہی تاسو چی عبادتی کوئی تاسو تاسو او مشران ستاسو منی بس یقینن دائی دشمنان و مالی مگر پالن کر مخلوقات آگا زما دوست دے آگا اللہ چی پیدا کرے مگر بس دا اللہ ہدایت کئی ماتا آگا اللہ کیا خوراک را کئی ماتا اسکاک را کئی ماتا اکل چی بیمار شمز بس دا اللہ چی پارا کئی مالا دانوئی کلچ ماں بیمار کی شفارا کیا نہ بیمار نسبت ران لکڑے داد ادب نہ لکسور فاتحہ کی گرا دی سرا تو لبینا انعام تعلیم نبیا چیز رب بیان دے نمو بنا لے دانوئی چی تا پہ غضب کرے وے داد وجد ادبنا والذی آغا ذات یمیتونی چھ مڑکی وما ثم یحین ابیاب ما جوندے کئی ثم یحین او بیاب جوندے کئی ما بیا جوندے کئی ندا جوندی کول کلنی دا پورت قیامت وانی دی والذی آغا ذات اتمعو چیز تم ساتما دا چی بخن بود مارا لکنا زما پر از قیامت رب ایو زما او بخی مالا حکمان مزدوکیا بدین کی او یو دے کی مالا کاملی نو سارا او گر دے زما دا پارا جب از رشتیاو پر اس دنو کی او گر دے ما دا غستون کو دا جنت نعمتنو دا جنت دا غستون کو دا جنت نعمتنو نا او بخن او کی لی ابی لار ماتا یقیناً دے من الضالین دو گمراہونا خدا دعائے ورطب کردی گفتا فلما تبین لہو انہو عدو للہ تبرع منہ دے والا دعا نہ دا گفتی ولا تخزيني امر سواكما فكمر الوان يباسون شكور تقول وشيء قبلوننا فكمر الوان دي فائدة بني شور قولي مال او نظام مگر آرسو چراد دیو دول اللہ تا فضل فاق سرد شرکنا او دی زیبق دیشی جنت پریدگارو تا او سرگن بکنیشی جہنم دپار سرکشی کون کوا وطیل لهم او بویلشی جیتا کم دے کی دیا گا چوائیتا سکی بارت کوتا او سیواز اللہنا اے انداد کونیشی جیتا سوی انتا سیرون ایا بدلا وستی دیشی پس سرگون بکنیشی دیگی نسکور بکنیشی سرنگون بکنیشی پسی جہنم کی دئی والغاؤون او سرکشان او لکر دیبلی سخون قالو آئی بھائی او دیب پدی کی افتسیمون جگڑا کئی قسم بخوئے انہا مگا چیو کننا مگا خام خاپ کمرہ اختار کی کم وزی کی برابر کئی مگا تاسو رب العالمین سارا مجھے رب العالمین سارا کوئی برابر نکنل اللہ دطول امچت گنلو ننن سوریکم دے رب العالمین دی صفتیں فیو صفت کی فیو صفتوں برابر کئیا لکا حدیث پاک کی راضی صحابی راضی مدر اللہ پیغمبر دے ما شاء اللہ و شیطا کی باغا چی اللہ واری یقین واری جزا اللہ پیغمبر ورطوی لقد جعلتنی للہ ندا و تا خود اللہ سر انتظار کردو لما دا سو آیا چکی جی باغا چلا اگواریا وما اضلنا انی گمراہ کرنی گا مگر مجرمانو پس نوائی سپارنو توشا بات کون کیا او نکم دوس میں حربان فلو ان لنا کرتن پس دکری یقین نوائی سپارنو گا یو ذل دنیا تطلل پسے بھائی منگا ایمان رو انکونا یقیناً پا دیجا خام خائب رد دے ستاغ پارا دپار المخلوقات اندی گر گیا تر ایمان رو انکی او یقیناً رفلا خام خادے دورا والرحم والا نسبت ضرور کرے قوم دنو حلی سلام انبیاء ہوتا کم وقت چوہے لیتا نو حلی سلام کم وقت چوہے لیتا اخوہم خیر پاد رئی رور دنی پنا سب کن پا دین کی نو حلی سلام احتاو کان بچ دوئی دارا خلاف دا اللہ نا دستا سرپار پیغمبر امامان ادگر پس اوئے لئے دا اللہ نا او زمان خبر او مانے انگوانم ستا سنا پر اخبر بیان ماندی سرائے واز ندے واز زمان مگر پر رب العالمین ماندی پس اوئے لئے دا اللہ نا او زمان خبر او مانے اوئے لئے انکمنو لکا اے ایمان دارو مستا پا خبر ماندی واتباکل ارزالون او حال داوے کتاب داری کے جستا کمزور خلقو کچھ کم کمزوری نہیں استا مسئلے من لے رہا نمون گو لگو استا خبروں میں مو نمون کو مطلب دا معذب خلقی قال اویل نوح علیہ السلام او ما علمی انشت علم زما پارس باندی چی دی عملون چی دی سامل کئی مال دی علم پیمد عمل سفت انشت دی چی دی سامل کئی نہ دے حساب رئی مگر پر رب زمان باندی فکر تاسو پوئی گئی انی مگر شروع جد مومنان ہوا زتا رئی زتا لتا انجو ایدہ گمونگا راشو ندا رشانی چاہ کچھ متوری ناغوئی ارہ دا وقت و سر اوز دماغ دناس کنو زکا اوز دو سر وارا ناس دیا اوز دو سر جہنو اجزان ناس دیا دا دغت خلق خبری کہ بس یار اس لگا دی وقت جو سر زمین کا ناستا ندا مناسب زکا کچھ اس زکا کھار بھی ماغر آگلی دیا آگا جزان و سر ناس دی وما آنا او نیمز شروع جد مومنانو نیمز مگر یار ورکا ان کے اختارا ہوئے دی کہ چرمن میں شیطینو حلی سلام مخام غاشیبت من المرجومین دا مشتر شونا پا کام باندی اویل نوح علیہ السلام اے رب زما یقینا قوم زما نسبت ضرور حکماتا پس فیصلہ دی پمین زما و پمین دلے کی فیصلہ او خلاصے راجی مالا آغا سب کی دما سرد مومنانونا پا پسلاسے اور کمونگا دلتا آواز کیا تجمد سارا پتشتائی لکڑی شوئی تھی اب اگر کمونگا مرست دین آغا باتی یقیناً پلی کی خام خائب رب دے انبی در بیاد دے ایمان رول ان کی او یقیناً رب ستا خام خائب دے دے ہوا والرحم والا واخر دوانا الحمد للہ